для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Я атрымаў яго запас, а ён палез з гэтага абрыўчыку і паклікаў мяне: «Глядзі!» І тут я пабачыў галаву Рамана, якая тырчала з рудой масленай паверхні прорвы, і скручаную руку, якой той паспеў ухапіцца за карнявішча ад нейкага спарахнелага дрэва. Мы выцягнулі яго з вялікімі цяжкасцямі, выцягнулі мёртвага. У гэтых прорвах часта б'юць падводныя крыніцы, і ён проста замёрз. Ды яшчэ ад таго ж і сэрца не вытрымала, як казаў пасля лекар. Божа, на твары ягоным быў такі жах, які нельга перажыць і застацца жывым. Пасля дзяўчына ледзь не звар'е цела, калі пабачыла. На руцэ нейкі ўкус, каўнер падраны, а тады мы прытарочылі труп да сядла і паехалі. І вось не паспелі мы ад'ехаць і 30 крокаў, як пабачылі. Праз прасеку плылі смутныя конныя цені. Дзіўна было тое, што зусім не грукацелі капыты. А потым заспяваў рог, недзе зусім у другім баку, і так прыглушана, быццам праз вату. Мы ехалі з трупам прыгнечаныя, коні нерваваліся, яны чуюць мёртвае цела, і ноч была, ох, якая ноч. І недзе спяваў рог дзікага палявання, пасля яно з'яўлялася толькі часам, а зараз зноў надыходзіць час помсты. Ён змоўк, уткнуўшы твар у далоні, пальцы, на якіх белыя, арыстакратычныя, былі даўжэй за пальцы звычайнага чалавека ў два разы. Я маўчаў, і раптам мяне прарвала. Як вам усё ж не сорамна, мужчыны, дарослыя, вялікія мужчыны, і не можаце абараніць? Ды няхай бы гэта быў нават сам д'ябал. Біцеся, чорт вас падзяры. І чаму гэта паляванне з'яўляецца толькі часам тут? Чаму пры мне яшчэ не было? Нават калі яны з'яўляюцца часта, яны не прыходзяць уночы на святыя дні, а таксама у сераду і пятніцу. Дзіўныя здані. А ў нядзелю? Мне ўсё больш варушылася на дне душы жаданне даць гэтай фарфоравай, вялай, бязвольнай храпе, бо такія нездатныя ні на добры ўчынак, ні на крымінал, не людзі, а макрыца трава на градзе. А ў Піліпаўку, на Пятроўкі яны з'яўляюцца, калі яны такія ўжо святыя прывіды. На нядзелю Бог даў ім дазвол, бо, як памятаеце, Стах быў забіты таксама ў нядзелю, цалкам сур'ёзна адказаў ён. Дык што ж ён тады такое? Ваш Бог, грымнуў я, ён што, стакнуўся з д'яблам? Ён што, мерзотнік, за кроў аднаго бярэ душу нявінных дзяўчат, у якіх крыві таго Рамана, можа, адна кропля? Ён маўчаў. 524288 частка крыві Рамана у яе жылах, падумаўшы, імгненна падлічыў я. Нашто ён тады здатны, гэты ваш Бог? Не кашчунічайце, спуджана войкнуў ён. За каго вы заступаецеся? Занадта многа чартаўшчыны нават для такога дома, не супакойваўся я. Малы чалавек, блакітная жанчына, а тут яшчэ гэта дзікае паляванне караля Стаха, аблога ізнутры і звонку, каб ён згарэў гэты дом. Шчыра кажу вам, шаноўны пане, што я не веру ў чалавека і жанчыну. Ну, іх жа бачылі ўсе, і вы таксама. Я не бачыў. Я чуў. А прырода гукаў невядома нам. Ды і да таго я знерваваны чалавек. Бачыла гаспадыня. Вочы Бермана сціпла апусціліся. Ён павагаўся і сказаў ціха: «Я не здатны ёй ва ўсім верыць. Яна, ну, словам, мне здаецца, яе бедная галоўка не вытрымала гэтых жахаў. Яна своеасаблівы у псіхічных адносінах чалавек, каб не сказаць больш». Я таксама думаў пра гэта, таму змаўчаў, але я таксама чуў гэта. Дзікунства. Гэта проста акустычны падман, галюцынацыя, шаноўны пане. Мы пасядзелі моўчкі. Я адчуваў, што сам пачынаю вар'яцець ад мілых прыгод, якія тут адбываюцца. У той ноч мне прыснілася бязгучна скача дзікае паляванне караля Стаха, бязгучна ржуць коні, бязгучна апускаюцца капыты, хістаюцца выразныя павады. Халодны верас пад іх нагамі, імчаць шэрыя, нахіленыя наперад цені, і балотныя агні гараць на ілбах коней. А над імі, у небе, гарыць самотная, вострая, як іголка, зорка. Калі я прачынаўся, я чуў у калідоры крокі малога чалавека і часам яго ціхі, жаласны стогн, а пасля зноў чорная бездань цяжкага сну і зноў скача па верасе і дрыгве, імклівая, як страла, палявання. Жыхары Волатавай прорвы, відаць, не вельмі любілі ездзіць на вялікія балы. Я мяркую так таму, што не часта бывае ў такім закутку паўналецце адзінай наследніцы маярату. І ўсё ж праз два дні ў балотнай яліны з'ехалася ніяк не больш 40 чалавек. Запрасілі і мяне. Хоць я згадзіўся з вялікай неахвотай, я не любіў правінцыяльнай шляхты і да таго ж амаль нічога не зрабіў за гэтыя дні. Не зрабіў амаль ніякіх новых запісаў, а галоўнае, ані на крок не рушыў наперад, каб разгадаць таямніцу гэтага чортавага логава. На старым плане 17-га стагоддзя ніякіх слухавак не было, а крокі і стогны гучалі кожную ноч на зайздрасць рэгулярна. Я ламаў галаву над усёй гэтай чартаўшчынай, але нічога не мог прыдумаць. Так вось, упершыню, можа, за апошнія 10 год палац сустракаў гасцей. Запалілі плошкі над уваходам, знялі чахлы з люстраў, вартаўнік на гэты раз ператварыўся ў швейцара, узялі з навакольных хутароў яшчэ 3 служанкі. Палац нагадваў нарумяненую бабулю, якая ў апошні раз вырашыла пайсці на баль, успамянуць маладосць і пасля легчы ў магілу. Не ведаю, ці трэба апісваць гэты шляхецкі з'езд. Добрае і цалкам правільнае апісанне чагосьці падобнага вы знойдзеце ў Хвелькі з Рукшэвіц, незаконна забытага нашага паэта. Божа, якія гэта былі вазкі, старыя, з пакарабачанай скурай, зусім без рысор, з коламі ў сажань вышынёю, але абавязкова з лёкаем на запятках. У лёкаяў былі чорныя ад зямлі рукі. Якія гэта былі коні? Расінант здаўся побач з імі буцефалам. Хударлявыя, з ніжняй губою адвісла, як чапяла, са з'едзенымі зубамі, вупраш амаль звяровак. Затое сям там на ёй блішчаць залатыя бляшкі, якія перакачавалі са збруі залатога веку. Што гэта робіцца на свеце, людзі добрыя? Калісьці адзін пан ехаў на 6 конях, а зараз 6 паноў на адным кані. Увесь працэс панскага разарэння ў адной гэтай іранічнай народнай прымаўцы. Берман Гацэвіч стаяў за мной спінаю і адпускаў іранічна далікатныя заўвагі наконт тых, хто прыбываў. Гляньце, якая свірэпа. Свірэпаю ў беларускай мове 16-го стагоддзя называлі клячу. На ёй, напэўна, хтосьці з сасаў ездзіў, заслужаны баявы конь. А гэта, паненка, бачыце, як апранулася, проста як фэст на святого Антонія. А вось, бачыце, цыганы. Цыганамі ён назваў сапраўды дзіўную кампанію. На звычайным возе пад'ехаў да пад'езда самы дзіўны хаўрус, які мне даводзілася бачыць. Тут былі і паны, і паненкі, чалавек 9, апранутыя страката і бедна, і сядзелі яны на возе густа, як цыганы. І полах быў на 4 палках, як у цыган. Не хапала толькі сабакі, які бег пад коламі. Гэта быў заняпалы род Грыцкевічавых, якія качавалі з аднаго баля на другі і так галоўным чынам харчаваліся. Яны былі дальнімі сваякамі Яноўскіх, і гэта былі нашчадкі барвянага ўладара. Божа, за што караеш? Пасля прыехала нейкая пажылая дама ў вельмі багатым колішнім аксамітным уборы, зараз даволі паношаным, у суправаджэнні худога, як бізун, маладога чалавека з яўна халуйскім тварам. Бізун пяшчотна праціскаў яе локцік. Яна надушылася такой дрэннай парфумай, што Берман пачаў чхаць, калі яна ўвайшла ў залу, а мне здалося, што замест яе нехта ўнёс у пакой вялікую торбу з удодамі і пакінуў яе тут на радасць акружаючых. Размаўляла дама з самым сапраўдным французскім прононцам, які, як вядома, захаваўся на зямлі толькі ў 2 мясцінах – у салонах Парыжа і ў засценку кабыляны падоршай. І другія асобы былі дзіўныя. Патрапаныя ці занадта гладкія твары, прагныя вочы, вочы замучаныя, вочы благальныя, вочы з вар'яцінкай. У аднаго франта вочы былі вялізныя і пукатыя, як у саламандры падземных азёр. Я глядзеў на цырымонію знаёмства. Некаторыя з гэтых блізкіх суседзяў ніколі не бачыліся і, напэўна, не пабачацца больш. Стары палац, можа, упершыню за 18 год бачыў такі наплыў гасцей. Гукі дрэнна даляталі да мяне, бо ў зале ўжо дудзела аркестра з 8 заслужаных інвалідаў палтаўскай бітвы. Я бачыў замасленыя твары, якія галантам усміхаліся, бачыў вусны, якія цягнуліся да рукі гаспадыні. Калі яны нахіляліся, святло падала зверху, і насы здаваліся надзіва доўгімі, а раты праваленымі. Яны бязгучна дрыгалі нагамі, схіляліся, бязгучна гаварылі, і ў іх вырасталі насы, пасля усміхаліся і адплывалі далей, а на іх месца плылі ўсё новыя, новыя. Гэта было як у жахлівым сне. Яны выскаляліся, як выхадцы з магілы, цалавалі руку, і мне здавалася, што яны смокчуць з яе кроў, бязгучна адплывалі далей. А яна такая чыстая ў сваім белым адкрытым плацці, толькі чырванела часам спінаю, калі занадта палка прыпадаў да яе рукі які-небудзь наваяўлены дон-жуан у абцягненых панталонах. Гэтыя пацалункі, як мне здавалася, пэцкалі яе руку чымсьці ліпучым і нячыстым. І толькі тут я зразумеў, якая яна, власна кажучы, самотная не толькі ў сваім доме, але і сярод гэтай хеўры. Што гэта мне нагадвае, падумаў я. Ага, пушкінская Таццяна сярод пачвар у шалашы. Абклалі небараку, як лань падчас палявання. Тут амаль што не было чыстых позіркаў, але зато якія былі прозвішчы. Мне ўсё здавалася, што я сяджу ў архівах і чытаю старажытныя акты якога-небудзь пінскага копнага суда. Пан Сава Матфеевіч Стаховскі з сынамі, агалошваў лёкай. Пані Агата Юр'еўна Фалендыш-Хобалева з мужам і сябрам дома. Пан Якуб Барбарэ Гарабурда, пан Мацей Мустафавіч Асановіч, пані Ганна Аўрамовіч Басяцкая з дачкою. А Берман стаяў за маёй спінаю і адпускаў заўвагі. Ён упершыню за гэтыя дні спадабаўся мне, столькі злосці было ў яго выказваннях, такімі палючымі вачыма сустракаў ён кожнага новага гостя і асабліва маладых. Але вось у вачах яго прамільгнула нешта такое незразумелае, што я мімаволі глянуў у той бок, і вочы мае палезлі на лоб. Такое дзіўнае відовішча я пабачыў. У залу па сходах каціўся чалавек, менавіта каціўся, іначай гэта нельга было назваць. Быў гэта чалавек пад сажань ростам, прыблізна як я, але ў ягоную вопратку ўлезла б трое Андрэяў беларэцкіх. Агромністы жывот, ногі ў сцёгнах, як кумпякі, нязмерна шырокія грудзі, далоні, як цэбры. Рэдка здаралася мне бачыць такога волата, але самае дзіўнае было не гэта. На чалавеку была вопратка, якую зараз можна пабачыць толькі ў музеі. Чырвоныя боты на высокіх абцасах з падкоўкамі, такія празываліся ў нашых продкаў капцямі. Абцягнутыя порткі з каразеі тонкага сукна. Жупан на грудзях і жываце. Жупан з вішнёвага з золатам сукна вось-вось пагражаў луснуць. Паверх яго чалавек нацягнуў чугу, старажытную беларускую верхнюю вопратку. Чуга вісела вольна, прыгожымі складкамі,